baka tika na makambo. Oh, olo, tika kolanda te mama. Na yebiti na ya bolingo. Secret ya la vie, ye ye ye. Tina nzambe akila bato papa liba lingana. Na rata mingi tika na nima na lika patience. Na mona male kali wana sama. Na zanga confiance ye mama. Na poni nangali siki. Ozala oyanga imolongani. Ozala nga na yo. Bolingo suka suka te amen. Ozala nga na yo foyer. Kofono, kole mani na bulangete, mani mangana libalame.